أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کے ہیں کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے سو وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے تو ہم نے نوح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اللہ کے سوا تمہارے کوئی معبود برحق نہیں سو کیا تم نہیں ڈرتے ان کی قوم میں جو آبرودار لوگ کافر تھے انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم مجھ میں ذرا کم عقلی نہیں لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے یعنی ایک انسان ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوم نوح کے بعد آباد کیا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے قوم نوح کا پانی میں غرق ہونا اللہ پاک قوم نوح سے متعلق فرماتے ہیں کہ تمہیں اس بات پر تعجب کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کسی آدمی پر وحی بھیجتے ہیں یہ تو تم پر لطف و کرم ہے وہ پیغمبر تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دور رہو اور شرک نہ کرو شاید کہ تم پر رحم و کرم ہو جائے لیکن قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگے اور بہت ہی تھوڑے لوگ ایمان لائے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں بٹھا کر نجات دی اور ہماری تکذیب کرنے والوں کو غرق کر دیا جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کے سبب وہ غرق کر دیے گئے اور دوزخ میں جھونکے گئے اب اللہ تعالیٰ کے سوا کون ان کا مددگار ہو سکتا تھا یہ لوگ اندھے تھے کہ حق چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دشمنی کرنے کی کیسی سزا ملی رسول اور مؤمنین نجات پا گئے جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غلبہ اور کامیابی نیکوں ہی کو حاصل ہے خواہ دنیا میں یا عاقبت میں ہو زید ابن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قوم نوح اتنی کثیر تھی کہ شہر اور جنگل بھر گئے تھے ہر حصہ زمین پر ان کا قبضہ تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ نجات پانے والے 80 لوگ تھے انہی میں سے ایک جرہم تھا جس کی زبان عربی تھی ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کو تبلیغ اور قوم کا جواب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے قوم نوح کی طرف رسول بھیجا تھا قوم عاد کی طرف بھی انہی میں سے ایک شخص یعنی انسان ہود کو رسول بنا کر بھیجا تھا یہ عاد ابن ارم کی اولاد تھے بڑے بڑے مکانات میں رہتے تھے جیسے کہ فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے کیسی سزا دی؟ ان کے مکان اور باغ بڑے بڑے ستون والے تھے، شہروں میں ایسے ایسے بڑے مکانات کہیں بھی نہیں تھے، اور یہ ان کی زبردست قوت جسمانی کی دلیل تھی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ لیکن قوم عاد فخر و ناز میں پڑ گئی، ناحق غرور کرنے لگی اور کھلا دعویٰ کرنے لگی کہ ہم سے بڑھ کر قوی اور طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور اور قوی ہیں؟ وہ ہماری آیتوں اور معجزوں کا انکار کرتے تھے، ان کے مساکن ملک یمن میں احقاف میں تھے، اور وہ ایک ریگستانی اور پہاڑی قوم ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے حضرموت کے رہنے والے ایک آدمی سے کہا کہ کیا تم نے سرزمین حضرموت میں کوئی سرخ ٹیلا دیکھا جس کی مٹی سرخ ہے؟ اس ٹیلے کے فلاں فلاں کنارے پر بیری اور پیلو کے بکثرت درخت ہیں۔ اس نے کہا ہاں اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ کی قسم آپ تو اس طرح بتا رہے ہیں جیسے کہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ آپ نے فرمایا دیکھا تو نہیں، لیکن مجھے ایسی حدیث پہنچی ہے۔ اس نے کہا اے امیر المومنین، آپ اس بارے میں کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا یہیں ہود علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہ روایت امام طبری نے اپنی تفسیر میں ذکر کی ہے۔ اس حدیث سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ قوم عاد کے مساکن یمن میں تھے اور ہود علیہ السلام وہیں مدفون ہیں۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم میں شریف ترین خاندان سے تھے، سارے رسول افضل القبائل ہی ہوتے ہیں، لیکن ہود علیہ السلام کی قوم جسمانی حیثیت سے جس طرح بڑی سخت تھی، دل بھی ان کا ایسا ہی سخت تھا، اور حق کی تکذیب سب امتوں سے بڑھ کر انہوں نے کی۔ اسی لیے ہود علیہ السلام ان کو رب واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کی طرف بلاتے تھے۔ لیکن ہود علیہ السلام کی اس کافر جماعت نے یہ کہا کہ اے ہود، ہم تو تمہیں بڑا بے سمجھ اور گمراہ پاتے ہیں کہ ہم کو ترک عبادت اسنام کی دعوت دیتے ہو اور ایک اللہ کی عبادت کا مشورہ دیتے ہو، جیسا کہ قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی دعوت پر تعجب کیا تھا کہ کیا محمد نے اتنے سارے ہمارے خود ساختہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودوں کو ایک رب یعنی اللہ بنا کر رکھ دیا ہے؟ غرض ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے لوگو، مجھ میں بے سمجھی نہیں ہے، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، رب کی طرف سے حق بات لے کر آیا ہوں، ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہے، وہ اللہ ہر چیز کے رب ہیں، میں رب کے پیغامات تم کو پہنچا رہا ہوں، میں تمہارا صحیح معنی میں خیر خواہ ہوں۔ یہی وہ صفات ہیں جن سے رسول متصف رہتے ہیں، یعنی نصیحت اور امانت۔ اگر تمہارے ہی ایک آدمی پر وحی آئی اور تمہاری ہی بہتری کی خاطر اس نے تم تک پہنچائی، تو اس میں تعجب کیوں کرتے ہو؟ بلکہ یہ تو تمہارے لیے شکر کی جگہ ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان مانو کہ اللہ نے قوم نوح کے بعد تم کو ان کی جگہ دی، اور وہ قوم تو ہلاک ہو گئی جس نے اپنے رسول کا کہا نہیں مانا تھا، اور پھر یہ کہ جسمانی حیثیت سے تم کو بہت ہی توانا بنایا ہے۔ تم دوسری قوموں کی بنسبت بہت دراز قامت ہو اور چوڑے چکلے ہو۔ اسی قسم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قصے طالوت میں کیا ہے کہ علمی اور جسمانی قوت میں طالوت بہت ہی خصوصیت رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کے احسانات کو زیر غور لاؤ، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔